او دا د قران کریم اخري څلورمې سه شروع کیږي تر اخره پورې چې دې کې 81 یو تیا سورته دي او دې کې دوه مسلې بیانېږي رد شفاعت قهري او اثبات د قیامت کله چې دوه مسلې وي دواړه سورته په الحمد سره شروع کړو سبا او فاتحه انزول کې پس د سورته لقمان نه دی مخک سره مناسبت داو چلته کې رد شفاعت قهري وشو په مثالونو سره نو دې صورت کې دفع د شبهات حضرت داو چې هغه کې شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شو سو قسمه سورته احزاب کې نو دې صورت کې شان د نور انبیایو ذکر کړي داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دری مداوا چلتے عذاب ذکر کرے ہو چلیو عذبا اولی اتوبا ندی صورت کی تفصیل کی چا عذابی چا لور کرے ہو مہربانی چا باندی کرے ہو بلدہ پاخر دا عذاب کی ویلو انہا عرضن الامانتا على السماوات والارض ندی سیرت کے بعد صفات الوهیت بیان کی چه امانت حقیقت کی دلاله عظمت خبر ہوا ال تے ذکر کو جی خلق تپوس کی یسالک الناس عن الساعه ندی سورت کے انکار ذکر کی داغی دا قیامت نا چه قیامت بن راضی پګم داو چلته ترغیب ذکر کړو اتباع رسول ته دې صورت کې چې کافرانو کوم ټوکې استهزاء کولی پیغمبر پورې ناغو بیان کړي او هم داو چې مجرمانو قیامت کې ویلي چې ناتدنا اتوانا سادتنا او کبرانا مونږ دې ګمرا کړی خپل مشرانو نو سورې سبا کې وې نقشه پېښ کړي چ موقوفون عند ربهم ولار به خپل رب سره یو بل سره جګړې کوي او تم داو چلته دا پیغمبر شان بیان کو جن ارسلنا کا شاهد و مبشر و نذیر نزلته دعوت ذکر کوي جنما عزکم بواحدتن نو هم داو چې ذکر د شفاعت قهري کړو اندی صورت کې وی لام لیکونا اسوک مالکان نئی دا شفاعت کولو اللہ سره نو صورت دعوه دا رد دا شفاعت قهری و پا عجز دا مخلوقات سره عجز دا انبیاؤ دا ملائکو دا جناتو او صورت کی سلور حسی دی اول ایسا لسو ایتنو کدا اوی که تو قرآن تصدیق او صفات اولوحیت ادویم آئیسا لسمنا شلم پوری اوی که زواجر دی او دا سباوا لوحال ذکر کی چه حلاک شو تخویف دنیاوی او نقلی دلیل د حضرت داوود علیہ السلام شملم نا پینځه درشم پورې 35 پورې درېمې صدا هغه کې وسلور واړو طریقو د شرک ردو کی او تعلیمات په لفظ د قل سره ذکر کړي او 35 نه تر اخره پورې څلورمې صدا او کې زواجر دي ترغیب قران ته او تسلی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سورت ممتاز ده په عجز د مخلوقات دریواله ملائک جنات انبیای کرام او ممتاز دی پا غرد دا سلور و طرقو دا شرک چه دا داغی زیلی دی بنیادونه دی او ممتاز دی پا تعلیماتو دا توحید سرا پا لفظ دا قل بیا بیا ذکر کی پشان دا سورت انعام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لا يقدر حمدنا ذو صفاته ذو كمال الله ذي غزات چه خاص غلر ذي غصو چه باسمان نكري و پزمكا كي ولو الحمد في الآخرة او ذي الله لرستعين ذا پاخرت كيوم وهو الحكيم الخبير او دغا اللہ حکمتو نوال دے زکا چی خبردار دے پارس باندے یعلم مائلو چی فی الارض پوئی گے اللہ پاغسو چی ننوزی پدیز مکان کبندیان دی روزی روزی سمرو تننوزی او کنور حشرات تی وما یخرج منها اوزا چی روزی دے زمکنان کغه بوټی دی او ونی دی چې راوځي څنګه کغه نور د دنیا د فیضی سونه دی کثیر دی کګیس دی ک جواهرات دی ټول د زمکې نه راوځي قیمتي سونه او ما انزل من السماء او هغه چې نازلېږي د اسمان نه بارانو دی ملائک دی رحمتونه دی دغه سي عذابونه هم پکښتا وما يعرج فيها وغچ واپس خیجی اسمان تا ملائک واپس خیجی او اعمال دا مؤمنانو خیجی وو الرحیم الغفور او مهربان ذات تے او بخشش کو ان کے تصدیق دا قرآن او صفات دا الوحیت ذکر شو نزجر ورکی پینکار دا قیامت وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه اویلی دې دې کافرانو چې قیامت بن راځي او موږ اعلان کړل چې قیامت بن راځي قلت وتوای بلا هم خبر راځي وربي قسم دې په خپل رب لا تاتينكم چې راځي به تاسو ته قیامت عالم الغيب اغرب يا ذوما چه پا غیبو بانده پوئیگی تدا اغا دویم صورت تا چه اللہوی پیغمبر تا چه سوگندو کهوتا دی خواست یقین نکیگی چه قیامت برازی لا یعذب عنهم اثقال ذرة نپٹیگی دا اللہ نا پاندازاد یوی ذری نپا اسمانونو کی سشے نپا زمکو کی سشے ولا اصغر من ذالکان وڑو کی دا ذرینا زرین چې وړو کې شنابسي او وحکاریم نه دغه زری خپل معنا داد چنور روخی جی او چرته دیوال کې سوري کنا او غنور پستانه کې لګي زیرنا کې غسیدونه وړي راوړي داسي دغه ذرات وې کنا ودین وړو کې وسنګي و مطلب څه دی عموم حقیقت نه مطلب عموم دی چې هیڅ شی ته نه پټیږي هیڅ شی نو ولکه د دې زری نه نو لوی الا فی کتاب مبین مگر دا هر څو د الله په علم کې پراته دي ښکار دي دا ارسه ولې دا چې جمع کړی دي ځکه حساب کتاب باقی کنا لیجزی اللذین آمنوا وعملوا الصالحات چی بدلور که اللہ آغی کسان لچی ایمان راوڑی عمل کی صالح اولائی کلهم مغفرت و رزق کریم دید پار بخندہ او رزق دی عزت من او اگا کسان چی کوشش کی پر رد آیا تنظمون کی معاجزین او دی خیال لی چی مونگ مقابلکو او مونگ با کامیاب شو اولئک لهم عذاب من رجز علیم دید پار عذاب دے سخت او دردناک ترغیب قرآن تا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ او خپویږي هغه کسان چې ورکل شوی دی هغه ته علم پس خبره الذي انزل اليك من ربك هو الحق چې هغه قران چې نازل شوی تا ته در افستانه دا حق دی ها حق دنیا کې سو ګوري نو قران دی زکا ويهدي الى صراط العزيز الحميد دا قران هدايت کوي په طرف دلاره دا هغه ذات چې زور اور دی استایل شوی کنی دو زور اور سړي څوک صفات نه کوي غره ها هر څوک ور پسې لګيایي پیدا ځانې پنه خان جوړ کړل او الله غزا ته چوم زور اور دي او می خلق صفاتونه کوي حمید دي زجر په انکار د پیغمبر الته شان بیان کړو چې نارسلنا کا شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا او دلتا کافران ور پور ټوکی کوي وایا کسان چې کافران دي هل نذلکم اے خلقو خبر کو تاسو یو سړی پیدا شوی ال رجلین په یو سړی باندې یو ربکم چې خلقو ته دا خبرې کوي او تاسو ته دا بیان کوي اذا مزقتم کل ممزق کل چې تاسو ذره ذره شی په هر ذره سره چاړو پته نه لګي انکم لفی خلق جدید ویتا سو بیا ژوند کیږي په نوی بدن کې ګورو ای داسه سره ده داسه د عقل نه خلاف خبرې کوي او کافران د پیغمبر هغه خبره په دواو کې باندې چې بس د دینه خالی نه ده ښا ابتر علی الله کذبا یې حجور کړی په الله باندې دروغ الله داسه نه دی ویلی او دی وی ام به جننه ایا زو دماغ صحیح ندی لیوان توب دوار پوری لیوانی خوار سوئی دی دو خبرو نخالی ندی خوا یا دروغ جن دی یا لیوانی دی بلی اللذین لا یؤمنون بالآخرت بلکہ اگر کسان چی یقین نکی پا قیامت باندی فی العذاب والضلال البعید دی پا عذاب کی پرات دی اگر عذاب سدی چی گم رہی دان دیر لری زجر دے افلم یرو اللہ وی دی دور نگوری براو کتا او دا اللہ نا نیری گی اے نگوری دی حقا مقام تا چید دی نمخ کے دے او غا چید دی نرستو من السماع والارد اسمان اوزمکا ان نشأ نخسب بهم الارد اللہ وی کمونگا اگوارو نو پتی زمکہ کی بے غرب کو دا خوارس دا عذابون نڈک دی تو زمکہ دا او کاسمان دی او نسک تعلیم کی صفم من السمائی یا بغردو پتی باندی او ٹکڑا دا آسمان ان فی ذالک الایت لکل عبد منیب بے شکا پتی دلیل کی چلا ذکر کو دیر لویا عبرت تھی دا پار داغا بندہ چغه کې یری د الله نه الله نه یریږي په دې کې داغه د پاره ډېر لوی عبرت دی دا ول باب زم ذکر کوي نقل د داوود علی السلام او د شبهات او جواب بیا ورپسې تخویف دنیوي په هلاک د سبا والو ولقد آتینا داود منا فضلا یقینا ورکلو مونږ داود علیہ السلام لا د خپل طرف نه ډیر لوی فضل چې نبوت پیغمبري و اسوال داود خلخوی وګوره کنه داود علیہ السلام سره بغرونه لګیاو او چې زبور به لوستو نو مرغان برا جمع شو او سره بیوی ګور دې خالی نو کنه دا د سره سره چلو سره قدرت سره زور و سره الله دا غي جواب کوي دا سه وی وسپنه وی پلاسو کې د مم باته په شانتی وا چې سبا ته جوړول دا وی هغه کې الهي زور کنه الله جواب کوي چې ما ول دا سر سکړي ما ول غرونه تابع کړیو ما ول مارغان تابع کړیو ما ول اوس پنه پس تکړیو په لاس کې دا غسه اختیار وي. یقینا موږ ورکړو داوود علیه السلام ته د خپل طرف نه لوی مرتبه چې پیغمبري و. موږ ویلو یا جبالو او وی بی ماحو اے غرونو د داوود علیه السلام سره سنا وایې زم ما چې دی وینو تاسو مو سره وایې وتیر او مرغانو مسخر کړیو دا فضل مولا ور کړو. ولنا لو الحديدا تاسو منکارو مونږ نر مکړی وادل را وسپنه دته پلاسو کې انعمل سابغات چې جوړه وزغري وقد ذر فی السردی اندازه کوا پکړو کې داسې زغره جوړه وا چې کله یې ارث نه تګدا خو په جنگ کې پکاري چې کله کلاوی غشرا شي خو پکې نه نوزي بنده خو بیا نشي بچ کېده. او مدوره تنگ جوړه وا چې بنده بګه کې ناشته پاسې دین شي نه اندازه لګاو اندازه نزا سوی جوڑو لکن لکد گڑی دا چین نی تیسنگ دا سی ماتی گی را ماتی گی. وعملو صالحا دام دل دخپل طرفنا نعمتو نا درکلو نو عمل کوئی نیکو دما حکم منی کنا دا امتحانو دربان لکلی. انی بما تعملو نبسویر زستازو بطولو عملو باندلی دن کیما او جدا جوابو شو بے سلیمان علیہ السلام تا مخشوا چو گورا دا اغا تخت با پاواتو دا خالی نوکن اسا چلو اسرا خوا جس میں ازومو اسرا کگی دل سنگیو اسرا خو خالی نوکن خوا او گورا دا تانبی چی نروان شیوان اللاوی داولا مارس کردی و غصر سو ولی سلیمان الریحا منتابی کردی و سلیمان علیہ السلام سر حوا غدوها شهر و رواحها شهر چه چکر دا سحر داغی دا یومیاشتی پا منزل سار مالیا گانتا یا دو گانتی با اگو منزل کو نو د شام نبا حجاز تراغه یوم یش مزل په یو غنټه کې او یا به عراق نه یمن تراغه میاش مزل په یو غنټه کې غدوها چکر د سحر داوی شهرون د یوم یش په مقدار باندې ورواح و هاو چکر دمازیگر داغی شهرون دیومیاش پا مقدار دا مونگو لطا بی کلیو واصلنا لوعین القطر مونگ روان کلیو دل را چیند تام بی ومن الجن من یعملو بین یدی بی اذن ربی او پیریان اغام و لطا بی کلیو بازی داسی و جنات چکار بی کو دا دمخیتا په حکم د خپل رب سره دیو ته ولالو او غیب لګیاو آبادی به کول او دا د تنبینه به سې زونه جوړول قسمه قسم غږ نشه کولې کنه ومن یزغ منهم عن امرنا نزغهم من عذاب السعير او هغه څوک چې انکار به وکړ د دینه ولې پیریانو کوم دا سرکه شي کنه چې هغه به چې دنه کومه نو او بس کومه د تعذاب سوزون کې ملائک وو اچابک وو سره چوبه و نو لخړه بشو یا عملون له کارونه کوي اوس کوي نه دا لکه داغه زمانه حال بیانې حکایت د حال ماضیه کوي کارونه کول او سليمان عليه السلام د پاره عائشه هغه چې د فخوان مم محاریبا مضبوط مکانات و تماثیلا او تصویران دا سی خیستا دا ونو نقشی د ګلونو نقشې د غزي د زنګلي سيزونو نقشې هاتيان زرافي دا به جوړولې کیمرې ممره نو سره دا ځې په لاس به جوړولې بالکل هو به تا وی چې دا قشه دا غزي د نیکو بندیانو تصویرانو ما وخت کې جایزو اغي به ولالو پمانځو تصویر به جوړ کړو چې خلق وبوکات نو داغي او مانځو ته شوق پیدا شو یروي دا سي پرشتي اخذ ته ولال دي وجفانن کل جواب او کاسي وي پشان د حوزونو چې خوراک به پکاو په یو کاسه زرت نه لوي لوي وقدور الراسيات او دي ګونو پزې پراته او چا غوزول نه شو پاره کې وله تیارې کېده اے ملو آل داوود شکرام عمل کوي اے داوود علی السلام د شکرې زمان زمانه متونه دی ډیرو دې شکریا ادا کوي زکه وقلیل من عبادی الشکور الله ډیر کم دی کنه ما ته معلوم دی زما شکرستون کې نشته په دنیا کې کم دی زما پتمندیانو کې زما شکر ادا کوونکی دا د انبیاء او حال عجز د انبیاء ذکر شو چله ما ته محتاجو کما ول نه کولې نو اسنو استاد بشان بندیانو بس د ار سوال ما کړیونو نو عجز د جناتو ذکر کړي چې ګور خلک کوئی پیریان درس نه خبر دیو الوی د سیزونو پټ سیزونو ته معلوم یو الله یغیز سنس خبر دی فلما قضینا علی الموت کله چې مون فیصله وکړه په سلیمان علیہ السلام باندې د مرګ او غوی دا سوال کړو چې الله زما دا مرګ داسې کی چې د پیریانو خبيسانو خلقو ته پته ولګي چې دې په غیب نه پوي خلقو په عقیده ډیره چې هر څه خبر دی زما په دې موت کې خلقو ته داسې یو دلیل اوخی چې خلق پوي شي چې پیریان خو پیسې نه پويږي الله غسه وکړه چې سليمان عليه السلام په خپل محل کې د شیشو ولار دی وزن ته هم سره هم کړی دا ساته نه ختلې او پیریان دومره یری د دومره چې هغه شیشې ته کته شو هغه د یاري نه وکړه کاته اکارونه به کول یې دا تاسو کول شي یو کال غوړل دي او دا تاسو چا کول شو چې دلته ډوډۍ موډۍ چې څنګه کوي دي دا غاچام نشو کول تمره الله غل روب ور کړو ټول دنیا بادشاهو کله چې مون فیصله وکړه په باندې د مرګ او عدالتهم نو خبر نکړي پیریان لره علی موته د په مرګ باندې الا دابۃ الارض مگر وینو د زمکه وینا لرګي مرګي چی خوري اغي څنګه خبر کا اغي جمعات کې اعلان وکړو سپیکر کې نه تاکل من ساعتہ وی خړا د غام سان ولي خدای غسه په کچ از مکه ولالو پرشنه مرشنه خورنو او وینه خارسه ته چې لرګي وینی کنه بس هم سه خړا خړانو غرب چرا پرې وته حسو نو د جنازې اعلان شو دا ور د انبیا او دا کا جنازه سي جنازه کو سوکې کې اونو کې خپل عمل په عمل وسره اخلاصي په جنازو منازو نخلاصي دا خو یو سنت طریقه ده په دې امت کې د پیغمبر نو زکه هغه وختونو کې جنازې نه وي دا احکام ټول بدل را بدل شو اسو کو ادم علیہ السلام باندې ملائکو جنازه کړو ایتو سره وی دا حال د انبیاو ان په کې دا وا چې لکه سليمان علیہ السلام مړ دی نو چې روح یې به اراغه کرانه وي روح یې کم ځای راغ یو کال لاړو روح واپس نه ځای راغله کني دومره به سه حرکت نکو بیا ناراضی روح بیا قیامت کې راضی نو اینو هم ساو خوڑا فلما خر را کل چی پریوت تبینت الجن نوخ کارشو پیریان خلقتا اللہو کانو یعلمون الغیبا کدی پا غیب باندی پوی دے ما لبیسو فی العذاب المحین دی با یو کال پا دی سخ کارونو کې نو تیر کلے دا خودی دا غده یاری نا کارونو کول یو خو دا پتاو لگی دا چی پیریانو گو راسی زان نا دا جوڑ کلے کدی پا غیب پوی دے نو آغا دی ولال دا خواکی و سر دا غنه ندی خبر چی مل دے کجوان دے دے اسوک دریابونو کی غوپی ہوئی ہو اسوک دیوالو نا جوڑی ہو لگیا دی او دویم قول مفسرین ذکر کړی چې سلیمان علیہ السلام بیت المقدس روان کړو او نیمګړو او عزرائیل علیہ السلام راغی چې بس وا ختم دی یو ته یې چیرې بیت المقدس را نیمګړې پاتې شو ویناو پاتې کی کارونه خو الله کوي نغا دی یو کله بیت المقدس پوره شو کنه ځکه نو جوړو خو پیریانو دیوانو مسلمانانو جوړو کنه نو هغه کار پکې ومو شو د ذکر وکړه چې پیریان په سن پويږي اسه خلکو مشوره کړی ده ها پر بسې تحویب دنیایي په هلاکت ولې د نیکانو حال د قوغو راته کنه د نیکانو حال د قو چې الله وي هر څه ماول ورکړي ماول عزت ورکړي ماول بادشاہي ورکړي دا ماول پیغمبري ورکړي دا او زکا چه لائقو کنا زکا چه زمان شکریه دا کولا و سراش چه کم نا لائقو نداغی حالو گورا لقد کان لی سبائن فی مسکنهم آیا یقینا نشتده دا دی سبا خاروالاو دپارا فی مسکنهم داغی پاغواتن دو سیدو کی آیا دیر لوی عبرتو سبا خار سوارلس پیڑے یعنی سوارلس سوکالا دا غیدا سے جوندو چن پگیڑو گیشیویو ندو بونا تنگ شویو ندو بجلیو درانان تنگ شویو ندو دشمن نیر اسنو سوارلس سوکالا ولی دو باغو نو مین کے روڈ تلیو دی پل باغو دی پل باغو دیو میاش پا منزل باند اغا باغو ناغی خلاصو لشو او دومره قیمتی باغو نا چوی یو جنه باس پا زر باندش کره و پچه و تیله کی خودا او دا سی بدا اغی باغو نو که گرزیده را گرزیده نو پا یو شل منتا که باغا ڈک اشوان میوی پخی میوی را پریوتی بکنه شکولی امنا دا سی ملکو او پیغمبران براتلو او اغی براتکول اغا براتلو اغی براتکول نالاوی چو نشوانو سوار لسوا کال دیر شیده کنه داو تا اللہ محلت ورکنو سور محلت بیورکاو او دو بو انتظامی سو دیم یه جوڑ کلو سینیه بند کلو پاندازه با براتلی داغی باغونو تا و ضرورت لانو ناللہ را بولی ازت حکمو که یو منگک تا کنه دا چی دی دیم کی سوری کلواری ناوتان ختمو بس چی سوری کنو برا اخلاس شوی چر تا کم خلق با جاگی دا مخ کنس پاندازه پویشیو کنه ناغی وطیو انو را طول اوڑا او بو اوڑا کنخا جنتان دو باغون و یمین و شمال خی طرف تا و گس طرف تا کلوم رزق رب بکم امیو چی خوره رزق درف تا سو وشکرولا و دا اللہ شکریہ دا کوای الحمد پیوائے کنا بلدتن طویبتن دا خار دیر پاک دے و رب غفور او رب پتا سو دیر محربان دے سمرا بخت اور خلق ہے کنا چلا بتا سور مہربانے کڑی دی دار سنا بیغما نکار کا سب تاجتو او نو او ذن ذ پاک ملک او تش خوشبوئی بدبوئی پکې نو نوزکوی چې کچارته یو مېلمه به هغه د غرونو نراغه او دا په زړو کې کې بچ تسپګې مګې مونګړې کټملې او رګې نو بمړې شو پخپلا زګر هغه خو خوشبوئی سره نه لګي کنه او پخپلا مړې شو دومره پاک مل فاعرضوا ذی مخوان او زما د حکمنا فارسلنا علیهم را اخلاص کوم په دې باندې سیل العرمی هغه سیلاب د بند وبدلناهم بجنتین جنتین او بدل می کړی لران باغ دو باغونو سره دو باغونه نور هغه ونی منی وړ سیلاب وړ سره وړو سپاتیشو جالی پاتشوی دا بیری میری چی دے پدے چی تولاری کی کرمی کر بیکار ہونے دیتے باغو نہ ہوئے خواہ چی دا غی پدے میں ولدو نور باغو نہ ورکلو زواتے او کلن خمتن دا سی چی خوندنے دیر تارخو لکی کر عدد دا سی دن و اصلن او دا غز ونی غز دا غز دې په دې چې تدې روډونو کې پخوانې ولاړي دا راغې نه پاتې شي میوه میوه پکې نشته دي بیکار ونه ده وشیم من سدرن قلیل او سلګ غوندې جاړې بیري ذالک جزینم بما کفرو دا موږ دې له سزا ورکړه د دې د کفر په جوان دی وهل نجازي الا الکفور الله یې موږ دا سه سزا نه ورکو چاله مگر دا ناشکر خلق لره کافران وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ذي يمننا صباح خارنا تر شام پوری چې دی یوم یاش مزلو دی و پیادت لو لکه سړی چې پیاده حج لذي هولي بس خو چې دې ځن د دې کلی نبواته او به کاته نو بل کلی په نظر راته وځ دا غي نبوات نو بل کلی په نظر راته ښکارا ښکارا نو څه تکلیف پکې نو اوم به سلوکو اوم شام ته ورسېد مونږه پیدا کلی په میند دی کې او په میند غکلو د شام کې چې مونږ برکته چولې پاغې کې سوم پیدا کړی قرآن ظاهرتن خارونا ښکارا ښکارا وقدرنا فی السیر امونگا اندازہ کلیو پا دی که منزل چه سلی بستل که دن چه دی دن باغ کلی ترسی دو مستل که دو بنا دو دری میلی مزل با یاد آسی اما طویلی اسیرو فی ها زی سیل کوی پا دی که لیالی یا کدش پی و ایامن کدر وزی آمینین فا امن بایم او پروڑونو که دنگی دنگی کمبی لگی دلیوی او هغه کې درنې تنظیم کړو هغه وخت کې ملک وټول رڼا وخا فقالو نذيبت بختوي وروته دا سرمایدار اشراف معزز خلق هغي وي چیرې کله کچون روان شي یو جس سړې پکی کچون نو دې هم شام تلل شي اګه مونږ روان شو نو مونږ هم شام تلل شو زمونږ او د دې کچون څه فرق شي یا خدای زمونږ د منظور نه وګدوګده کې او دا کلی تنه لری کې چې مونږ رسېدې شو په خپل ګاډو ماډو کې او دې نشي رسېدې په خپل اسونو کې دې نشي رسې یا خدای ته فقالو او دې ربنا ای رب زمونږه باعد بین اسفارنا ته لری لری کې زمونږ دا سفرونه چې روان یو لکه د میاوالی په ځنګل کې اپاتانه لګي چې روان یو روان باید بین اسفار و ظلمو ان بصام ظلم کو خپل ځان نو وجعلنا احادیثا هم ګرځو خلق د پاره تشي خبره ومزقنا كل ممزق او ذره ذره میکړه په هر ذره سره ان فی ذلک الایات لکل صبار شکور یقینا په دې واقعیا کې عبرت ندی دا هغه بند د پاره چې ډیر صبر نه کی او ډیر شکر گزاري. ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه او رشتیا مونته په دی باندې ابلیس خپل ګمان ورته. ابلیس باغه وخت کې الله تویلو چې کله دې راوښاړ چې الله زبستا بندیان ټول گمراه کو الا عبادك من هو مگر کسلکتان دشمار کسان نه نه پاتې ټول به گمراه نو هغه ګمان یې په دې خلق باندې رښتیا ومنت په سبا والو باندې کج ټول هلاك شو خو رښتیا ومنت په دې باندې ابلیس خپل ګمان پتبعو ان ټول پاغه پس روان شو الا فريقا من المؤمنين هم اگر یو ډله د مؤمنانو چې غي بچو نو هغه کی دا د مدینې دا دوه مشران نو اوس او خزرج دا هم دا غین راغلی و بس الله تاسو په وجه باندې معلومات کړو چې دا قوم تباکیږي نو دې ته مخ کې مخ کې واته دا څه ست نه بلبل پلتلی واته ته نه تنه بچیو الا فریقا من انور طول هلاک شو وما کان له علی من سلطانن او نو د دې شیطان په خلق باندې سزور الا لنعلم من يؤمن بالاخره مگر مونږه جدا کو واسو چې یقین کوي په قیامت ممن دا چانا هو منها فی شک چې هغه شک کوي د قیامت نه دا د امتحان دی چې لای مونږه امتحان کوو او به شکر ابستا چې دې پارس باندې نگهبان دریم باب اوغی کی اغا سلور جلی ده شرک ماتیو کٹ کئی ولی چی دیتا بچاوی چی تاسو ولی ده اللہ سر شرک کوئی ندی باوی چی زکا کو چی خوب آقیده چی سنگ ده خدا اختیار دنده سی دیم مالکان دی چلا مالک یوم الدین دین دیو مالکان دی ګورو ته چا دا عقیده نو چاوی چې نامونګه داسې نوای مالکان ندی او برخه وسرشتا شریکان دی نو چاوی چې نا شریکانوم ندی والله چې یو کار کین نو د دینه مشوره اخلي بغیر د دې د مشورې نه یو کار نکې د دې معاونت وسرشته نو بازو پدې لګیاو عبادتونه کول اسوک پدې لګیاو چې نه مالکان دی او نه شریکان دی او نه وسره امداد کوي او زموږ سوال الله ته پیش کوي بس شفاعت دا سلور د مشرکین او د دین بنیادی سيزونه وخه پدې عقیده باندې مشرکان او شرک کړي هر زمانه کې الله دا غیرت کوي سلور واړو قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله وايتام او دا لومبي تعلیم ده په لابس د خپل چې مشرکان راو بلې او کسان چې تاسو به داوا کوي بغیر د الله نه لا یملکونا مالکان ندی دا چا وی ندی مالکان پاندازه دی یوی زرین پاسمانونو نه پزمکه کې یوا ومالهم فیه ما من شرکن انا دا دی اللہ سر برخشتا پزمک آسمان کی دا چاوی چی شریکان دی برخی دوتا وما لہو منهم من زہیر او نشتے اللہ لرا دا دینا سوکم دادی چکنے دا اللہ و تاجت را دی دکا جی دیرو خیار دی و دینا مشورہ غواری نا نا نا نا ولا تنفع الشفاعت عندهم او شفاعتم نشی کولے فیدن ورکی شفاعت دا اللہ سرا الا لمن اذن له هم اگر آغا چالاو فیدن ورکی چالاو تجازتو کی ادا طول عقیدہ دا مشرکانو پا ملائکو باندیو بس چو بس ملائک دی کنا که شرکانو تا ام ٹک دا که شفاعاو تا ام ٹک دا نو اللہ وی تاس دا ملائکو حال خواولو گو رہ راشے اسمانونو ته خونو شهرات لیکنه چې دا غي سحال حدیث کې راځي کله چې الله یو امر کوي د برینه نه په عرش کې دماکه وشي ټول ملائک به هوش پریوزي الا ماشاء الله چرتا خاص خاص پیغمبران ندي هغه وته نه بچوي کنه لکه جبريل میکائیل عزرائیل اسرافیل دا انور خدمونګه استاد په شانتي خلق دي عوام ملائک هغه جنان به هوش شي نو کله چې په هوش راشي نو بیا تاسو کې د جبريل نه چې صح حکم وکړو الله سو امر کړی دی هغه ته بیا حال وینو دا غي دا حال دی اته سوې زمونږ لپاره به الله سره شفاعت کوي حتا اذا فزع تر دې پوري چې لري شي هیبت ان قلوبهم دا غي د زړونو نه قالو نو تاسو کوي ما ذا قال ربكم چې سو امر کړی دی رب تاسو قالوا الحق ان واي وته په جواب کې جبريل چې او حق امر کړی دی الحق هغه عذابی هغه ثوابی کار هو العلی الکبیر هغه لاډیرو چته په صفاتونو کې او ډیر لوی دی په خپل قدرت کې دلیل عقلی ذکر کوي او تعلیمات په لفظ د قل سره د توحید تعلیمات قل وایو تامن یرزقکم من السماوات والارض څوک دی چې رزق درکې تاسو لپاره د اسمانونو د زمکو نه سماوات یې یاد کړی ښا معلومیږي چې دا رزق دی او اسمان نه دی ټول نه دی قل الله ګوره غږ نه کوي وای او ته چې الله یې در کوي کنه او تاسو دا نه منې تاسو وای چې نه زمونږه علي هشتې غیره کوي نو زمونږ دا عقیده ده چې رازق الله دی او استاسو دا عقیده ده چې رازق زمونږه دا الیه دی اوس په مونږه او تاسو کې خامخا یو په حق دی یو په باطل دی اوس پته نه لګی چې کوم یو دی خو پته لګی فاغي وی چې نه اسنه چې دی په عزت کې راشي اوس مونږه وای چې مونږه په حق یو تاسو په باطل دی باندې بیا ومني خو بیا په عزت کې راشي نو قران خبره داسې وکړه دیتا دا تعلیم طریقه وی کنخا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ او مونگا او تاسو دوالو کی لعلاه دن یو پا حق دے او فی ضلال مبین او بل پا خکار گم رہے کی دے دا سی خبرو کنی خبرم دقا دا خوا دا تعلیم طریقه دا چی تب خبر اٹول پاغی نرالے کنخا دا خو واغی بیا په زد کې چې خبس تاسو مسلمانان یې مونږه کافران یو کنه نه ته وته چې مونږه دواړو کې خامخا الله تعالی علم دی هو یو په حق بل په باطل دواړو یو شان نه یو ښا نو دا یو طریقه شو د تعلیم چې قول اللیننا بکارخل دویم قل لا تسالون عما جرمنا هو یو تا چې تاسو نه سوال نشی کې دی دا هغه چې مونږه سره جرمونه کړی دي خپل سره جرمونه ویخه ولا نسأل و زمونږ نه تبوز نجی کړي اما تعملون دا هغه عملونه چې تاسو کوئ ګوروته تغیر ته عمل وي خپل ته جرم وي خبره الټا ده دا هغه جرم دی او دا حق پرستو هغه عمل له فنوي کې چې دی لکټي اسه نه چې خبره بزت کې را نشي کنه دا بل تعلیم قل اجمع بيننا ربنا وایا چې جمعوالبو کې زمونږ استاد په میاند کې رب زمونږ قیامت کې ثم يفتح بيننا بالحق بیا فیصلو کې زمونږ استاد په میاند کې په انصاف او هو الفتاح العليم هغه الله فیصله کوونکې پر سبان دی پوا بل تعلیم قل اروني الذين الحقتم به شركاء وایا تا چې وخیه ماته هغه کسان چې تاسو یو ځای کړی د خدای سره چې دای شریکان دي دای شریکان دي کوم دی وخیه ماته څوک دی کلا چریم د الله سره شریک نشته کلا وحاشا چری د الله سره شریک نشته بل هو الله العزیز الحکیم بلکې هغه الله دی زورور او حکمت والا وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا مونږ نه لګلې ته دیو قوم د پاره دیو ملک د پاره بلکې د ټول خلقو د پاره اصل کې لناس کا فتن دا اصل کې مجھے مقصودین عمق کی کی کنا مطلب خدلت عموم زیر ورکو ان کے ویر ان کے لیکن اکثر خلق نہ پوئی گی اوائی دی پینکار کی دا قیامت نا چکل بی دا وعدا کتاسو رشتی نیے قل لکم میاد یومن او آیا وطا چستاو دا پاری او رض وقت دے نیٹا دا دروازی لا تستاخرون آنو نبرستو شید آگئی ناسات ان یو سات ولا تستقدمون او نه داغې نمخ کې کېږي زجر په انکار د قران او یا کسان چې کفر کوي توحید نه مانی قیامت نه مانی چې لن نؤمن بهذا القران موږ وی چرې ایمان نه ورو په دې قران باندې ولا بالذي بين يديه ان پاغې کتابونو چې د نمخ کې نازل شوی آسماني کتاب خو اډو مانونه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم کاش کتا ولیدنو دې حال کنا چې کله دا ظالمان به ادرول شي ځخ په رب سره په قیامت کې الله ولو بس دې اجازه ورکړي چې زه ارمانو ریځوي يرجو بعضهم الى بعض القال فلمن کې به جګړه شي الها او غی دا غی عابدین واپس کی با بازو تا جوابونا چه تاسو گمراه کریو سوره احزاب کی تیر شو کنا تاسو تبا کریو او تاسو را تدزاننا نیکانو غوثانو ملیک جوڑ کریو مونگ صحابرو چه تاسو کے دیر لوے یقول اللذین استدعفو او بوی اغا کسان چری په دنیا کې کمزوري کړی شي وو څنګه کمزوري کړی شي خبره چا وګوته چا نه کې خو تاسو کمزوري کړی چې غوونه کې تاسو نه پويږي قماقلو ورو خيار خلک قماقل کړو ندی تبا او بو یذ للذین استكبروا خپل مشران او تا د دنیا غو مشران او کبرا هغه تبا وی لولا انتم لکنا مؤمنین که تاسو نوی پا دنیا کی کنا نمونگ بس صحیح مؤمنان آو تاسو نیو پریخی نو تاسو ایمان تا و قرآن تا و دین تا نیو پریخ که تاسو نوی کنا نمونگ با مؤمنان قال اللذین استکبرو نوبو یدیتا غم اعتبرو مشران للذین استدعفو دغی خلق تا چی کمزوری کلشیو انحنو صددناکم عن الهدا مونګه د تپلې چولیو مونګه تړلې وې مونګه منې کړې وې د قران نه باندې جا کوم چې کر راغی تاسو ته بل کنتم مجرم پخپل مجرمان وې پخپل قران ته وښ نه ورکاو بدوم وی او غي پورې مخاندل اوس مونګه ګناګار وې ها وقال الذين استضعفون بيابو يا عاجزان غریبانان کمزوری شوی للذین استکبروا اغه خلق ته چې غیزان لوی کړو په دنیا کې وو یو تا بل مکر اللیل و النهار استامروننا ولیا غد شپې ورځ چې بلګیا وې او وی وچنن جلسه ده او معروف شخصیت را روان دی معروف شخصیت از آغا با هم دقا خبری ویدقا چی گوری خلقو زان ساته دیر لوی فتنه ده زان تینو ساته گوری خوا او علماء و تا بیدتیان وی و خلقو تا مشرکان وی زان تیو ساته تول بیان نو بستازو دقا خوا علوی لوی جلسه تقرون با کلو دامنونو ییر دی بلکه هغه مکرونه او فریبونه د شپې او د ورځې چې تاسو مونږ ته باقې د حکم کو ان نکفر بالله چې ګوره توحید نه منې څوک چې توحید کوي ځان ته نساته دا کفر نه په الله باندې ونجعل له اندازا او تاسو براتوي چې دا د خدای نازولې دي نو ګوري او داغي اولیاء غلطی قصه بارا ته بیانول کنه چو ګرځو الله سره شریکان دستا سو بیانو کنه واسرن نظامتا او پټی با ملامت یا خو نه بشی پټوله کله چې ویني عذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا مونږ بواچو زنجیرونه او لولې پټه پسټونو د کافرانو کې پټه خو خلک سپیتا چی نو بس دا سی وای کنه خلایې د بوتا دا غټي غټي پټه واچو ما زنجیرونه و سره تړلې چې ګولټیر درغه ګولډنګ درغه هل یجزاونا سزا نشی ورکول دی لیلی ما کانو یعملون مگر اگا چی دیس عمل کلیون تسلی پیغمبر لا وما ارسلنا فی قریت من نظیر من خوند لے گلے پا یو کلی کی یو خار کی رون کے پچی کلم لے گلے دے الا قال مترفوها نویلیو اغا معتبرو سرمایہ دارو انا بما ارسلتم بهی کافرون مون خو نمن استاد خبرې دا تاسو چې سوای مونږ دا نمنو زمون طریقې او زمون رواج د دې خلاف دی تاسو زمون پر رواج رد کوي همونګه رواج نشو پرې خو دې زمونګه غم قاضی ده مونږ به کلی تمړې وړو کډیرشته نه یو کار سور یو او ثانه پیسې نه غواړو ها وړه کنه نو پیغمبر خلاف کوي امون بدرې ما خامہ کو امون م میلادونه او عرسونه کو خبر وتا او ستا خبره نه منو ان بما ارسلتم به کافرون وقالو او وی نحنو اکثر اموالا و اولادا پمږ باندې خدای ډیر لوی فضل دی ولي مالونه را کړی دي اولاد را کړی دي دا لک فضل دی وما نحن بمعذبين نلامو لعذاب نرا کوي ومونږه ډیر فضل او احسان دي کنه وتوې دوکا شوې کنه دا مال او دولت سبب د نجات نه دي کنه ښا کني فرعون بخلاصيو قارون بخلاصيو مالونو سره ډیرو وایو ته به شکر اب زما فرا خرزه پر کې غا چاله چوغاړي او چاله پاندا زور کوي لیکن اکثر خلق نه پوي په دی باندې چې دا له امتحان دی په چا دې ډیر ورکړی دوم چې ته شکریا پکې ادا کوي کنه چې ته کجوره مجوره غریب له ورکې کنه او که غریب دی او کمزو په دوم امتحان دی چې لاوی صبر کوي کنه کوي دا رد په دې باندې چې دې دلیل کې پیش کړو او خلقوم په دې باندې دوکا شي چا وکنه کچره دې چې خلق وې دې مشرک دې دې کافر دې نو کړي کافر او مشرک وي خدای وله دمر مالونه ورکول دمر زوینه به وله ورکول او جزانو سره به کې سمره امدادونه کوي الله وینا وما اموالکم ولا اولادکم ندی دا مالونه ستاسو نه دا اولاد ستاسو بلتی پاغه طریقه تقربکم عندنا زلفا چې نزدې کې تاسو ما سره په مرتبه کې غلط مال دی او غلط اولاد دی ولی الله پر رضا کې نه لګی نو ښا نشیدی او گمراهی دی دا مال دولت ته تپوس کړی دی چې یو ځلې موبایل واغستو په 3000 نو هغه واخنه شنو بلې په 10000 واغستو نو زور پس تا دوره مال پس کې ولګی دی به الله تپوس نه کوي ادا سے نوری گمراہی او لو فرید خلقو اللہ اذا مال اولاد تا سبب دا نجات ندے ہاں الا من آمنا و عمل صالحا مگر اگر سوک چی ایمان روڑی عقیدے صحیوی قرآن پزدکا قرآن پزدکا کندان نس دی معشومان او تراشد دی دا پروگرام حال بائنزان خبر کا و عمل صالحا او عمل کی صالح پا سنت باندے کدا مال دے کا اولاد دے اولے کلام جزاء زے پی عزیز پارا بدلی دی دو چند دی بما عملو دوجید عمل خپلنا وهم فی الغرفات آمنون او دی با پاغوچتو بالا خانو د جنت کې پامن ناس تی والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین او هغه کسان چې کوشش کوي پرد د آیاتونو زمون کې معاجزین چې مقابله ته نیت ته مقابله وکوي کنه هغه کسان وا په عذاب کې حاضر کړی شي بیا د رد استحباب د دنیا باندې وایا او تابې شکر رب زما ډیر کول او رزق ورکي هغه چاله چې وغواړي خپل بندیان نو چاله په انداز ورکي او ما انفقتم من شیئن فهو يخلفه او هغه چې تاسو خرج کړو د الله په نوم باندې که هر څومره لګي کډيري فهو يخلفه دا استاد الله سره چې مال لاړ کنه دی به خلیفہ پیدا کوي ځان لا تا لس ورکړي د دې په ځای وشل راځي تا شل ورکړي د دې په ځای وسل راځي سوچ کوا دغه تا چې د خدای په نوم ورکړون دی بخپل خلیفہ ځان پسې پیدا کین نو خلیفہ څه دی چې د لسو نشل شوي د شلو نسل شوي او هو یو خلیفہ هغه ځان پسې او هو خیر الرازقین الله بهتر رزق ورکونکې و یوم یحشرهم جميعا یاد کا اورت چې راجم کې الذی ټول لرغوندو ثم یقول للملائکه تبیا بوی ملائکه ته دا ایت د ملائکه شورو شخه د انبیاء او ذکر شو داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام د جناتو ذکر شو چې پتا وته نو د ملائکه حال وګوره بیا بوی الله ملائکه ته اها اولای یاکم کانو یعبدون دا خلق دی چې تاسو عبادت کړی دی کدما کې مشرکان دی هغه هم یاد کی یاکم کانو یعبدون او یوازې غین دی دلته لک خلق دی چې ملایکو عبادت کوي ولې عبادت څه ته وي چې ته یې رامدد شي نو ته وګوره په دې تعویذونو کې څه لیکلي دي یا جبرئیل یا میکائیل یا عزرائیل الله به څه کوي قیامت کې چې دې خو تاسو ته آوازونه کولو تعویذونه یې لیکلو دا تاسو ته ویلو هاولای یاکم کانو یعبدون قالو سبحانک انت ولینا من دونهم او بوی ملائک چه اللہ تا پاک ذاتی ہے من خود استاد توحید امیشه حمد و سناوی لی حمد و سناوی تزا من مددگاری دی نپی جنو چه دا سوک لی من موحدین یو و موحدین چرچا تا دا شرک دعوت نور کئی ہاں بلکانو یعبدون الجن بلکی دی خطول مرد شیطان عبادت کرده جن سده شیطان ولی دیل با شیطان کل پا خوب کرا گئی دیر خیستا شکل چیزا مخن بیرانا خطا او تبیوی چیزا پلانی ولیما او تزا ما منخ دنور که یی چیزا دیده واسا کیگی نو آغا ورکوا زلوی زوانی ما دا عراق نراغلی ما دی بار پسی لگیاو کله به پوی خوان دی چرته به خوشی لار کې وته راغې مخې لاس پینګری شکل باندې شیطان او ته وی چاته وایما زه خضر علی السلام مخه نو بیا و د خلقو ته ما په خپل لیدلې وی هغه به دا شیطان هو اوبه دی خلق وسوم ډیر دوکا دی ښا پی مونگا دغا ستلو روانو زنگل کنو یو سڑی راگ دغاو کنا اگیه دوکا کولو چا تبی جبریل و میکائیل وی چا تبی یوسو شیخ الاسلام نے تیمی رحمت اللہ علیہ خو چرتا پا مصر کی بن شویو جیل تیچولیو نو دا هغه په جامع مسجد کې د جمعې پرز باندې سړی راغی خلقوی شیخ راغی او شکر دی چې جیل نه راخلاص شو او هغه سي تقریر وکړ چې څنګه هغه وکاو نو د فلسطین بادشاه هغه ته مصر والو ته خبر وکړ چې شیخ دی ولې پرې خوده هغه یا خو ما سره دی یې ما وسنتا سره دلته راغلی او جام مسجد کې تقریر وکاو خلکو یو بل مبارک یې ورکړي بیا خو ما سره دی ناس دی شیخ الاسلام ته وی ناوی دا مده دو خبرو نا خالی نی کده چره دروغ ویلی نو بیا و شیطان اکر رشتیه ویلی نو بیا و ملائکی زکر ملائک دروغ نوی اگر دروغ ویلیو کنه چیز شیخ الاسلام یما دی ویلیو کنه خوا شیطان دمرا غٹ کارو نکی خلق پی دوکا کی نو دغه څه وسوم مسله ده په چا باندې څوک دغه څه نیک سره پیښ شو نو کده خو خبر وصیت او نصیحت او تو کنده ملایکی او کنه څه د شرک مر خبره او تو کنده شیطان د دین په یاندې شي نو یعبدون الجن دی ټولو مرد شیطانانو عبادت کړي دي اکثرهم به مؤمنون اکثر خلق په دې باندې یقین کوي باور کوي انمونه ولې خدي شاجی صاحب ګوره ما سره وی شاجی صاحب راځي ناغه زبره تعالو وی وی کنه دا خلق راځي یو مال وی دا کارو کابل دا کارو کا اوغه ته تاریخونه ور کوي چې شاجی صاحب په بلاني تاریخ راځي زه واستاسو ته تاسو هغه ته وای ما کنه دا انمونه ولې خدي چاو سوکو تا ماماوی سو تا دی دا گمان دی چی دا چرت روحانی خلق دی کنا منس که دا شیطان دی فلی اوما پس نن وزیل املک بازکم لباز نفام ولا ضرن زی موار بنشی باز استاسونا دا باز دا پاران دا نفیون دا نقصان او بایم دی ظالمانو تا چو سکے عذاب دور آغا چوی تاسو پا دی دروغ ویون کیم زجر په انکار د قران کله چې لستې شي په دې باندې آیاتو نظمونه واضحه قالو نو وای ما هاذا الا رجل ندی دا مگر یو سړی پیغمبر ته وي د دې مطلب زور څه نه دی خو موږ د مشرانو د دین نه منې کوي بس نو ها هغه زور سبق را نوم یې ری انو به مو یاد نکوي ندی دا مگر یو سړی دی اراده لري چې منی کی تاسو اما کان یعبد آباؤکم دا غی دین نا چه مشرانو بی عبادت کا استاسو وقالو بیاوی ما هذا الا افکم مفترام ندی دا مگر دروغ دی ځان نه جوړ شوی اوائی دا کافران دی حق کتاب تا کل چراغی دیتا ان هذا الا سحر مبین ندی دا مگر جادو دیخ کارا وما آتینا من کتبیت رسونها اللہوی ما خو دی ته د دې کتاب نمخ کې څه کتاب نه دی ورکړې ما خو نه دی ورکړې دي تاسو کتابونه چې دی به درسونه کول یا درسونه او نه دی لګلې مونږ دی ته مخکستانه سو کې روان کې هغه د اسماعیل علیه السلام نه پس عربو ته څوک نه راغله یو تراله نو وکذب الذین من قبلهم دغه سي دروغ جن کړي او کسانو چې مخ کې دینو وما بلغو مع شرمات انام او دا خلق نه رسیدلې لسمی سي داغه تا چې غي لما سور کړيو الله وي چې مخ کې په خوانو قومونو لما کم مال ور کړو تاسو دا غي لسمی سي تن رسې ما غي لکم صحت ور کړو ما غي لکم اولاد ور کړو مع شرمات انام نو تاو داغی لسمی سی تن رسے فکذبو رسولی اغی دروغ جن کل پیغمبران زمان فکی فکان نکیر نسرنگشن زمان عذاب اغی لران قل انما عائدکم بواحدت ہوئے بیشکت تاست توازکم پا یو خبر گنی خبری نہیں جو تاست ویمونگ پی پوئی گو نا یو خبر دا ان تقومو للہ مسنا و فرادا چودری گئے دا اللہ دین تا کدودو اے که یوازی یوازی اے دیکھ دا شرط نشتا چیر مرگری دینو نا حدری گئے دا اللہ دین تا کدودو اے که یوازی سمت تفکرو بیا سو چکے ما بی صاحبکم من جن چنشتے استاسو پدی پیغمبر پوری سلیوان توب اول د الله وحدانیت ته لله او بیا د پیغمبر رسالت ته چې محمد رسول الله دا یو خبر ده ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ندی دا پیغمبر مگر يرون کستاو د پاره مخک مخک د عذاب سخت نه قل ما سألتكم من اجر اوایا کما استاسو نا سغختی کنا و دی خپل دین باندې فهو لکم نا غجیب کی واچوه مال مرا کوا ما خو ندی غختی و گوره کنا بنده دی کچر غختی مین فهو لکم یو دا معنا دا او دویم او آیا غا چی ما استاسو نا سغختی دی من اجر سمال فهو لکم ما خو زان لنده غسته کورتا می نده وڑه بلکه د مالدارو نه مې واغسته اړ غریبانان له مې ورک دا صحیح اسلام دی ها چې پیغمبر توې دا اغنیا او نه واخل او فقرا او له ورکان دا د اسلام خپل اصول دي چې د مالدارو نه زکات عشر چې څومره یې اوبه ته اغستې شي فقرا او له ورکول شي بیت المال ته ونوړي دا الله جمع کول نه درالي غلې خود یو نیواخل او بل لیوارک نما چستاسو ناغست دی نفا هو لکم پا غریبانو می تقسیم کرده دی این اجر اللہ علی اللہ نده اجر زمام اگر پا اللہ باندی حدیث کی راضی کنه چه اوزل نبی علیہ السلام طولش پا خوب نو کرده چه سر بیو لگو بیاو پاسی دو نمونز بیو کهو وگرد بیو حضرت عائشہ وتوی چې سو بیماری ده ولی پریشان ده هغه وینا بالخ لاندې یو پون پروتو ویدان هغه نور می ورکلو ودار سره پاتش پردی مانته نو سنې چې شپکی چې ته موت راشي نو زموار به پاتش ما هو علی کل شین شهید الله پارسبان دی حاضر ناظر دی قل ان ربي يقذف بالحق هو ايات تعليمات تعليمات تي هو ايات بشكر رب زمع غزات تي يقذف بالحق يو معنا چی انبیاء کی تیر شیو چې دنیا ته حق نازلی يقذف بالحق علام الغيوب هو دې پټول غیب وسیدونه باندې ادم رب زما هغه دې یقذف بالحق چې حق د خلق زړونو ته غورځي او چې څوک بختوري کنا حق ولا زړه ته غورځي نو خو ارچا لنا ولي علام الغيوب ها خبر دې کنا په دې پارس چې ار څوک لایق نه دي وګوري چې د چا سینه پاکي او تکي تکول مکول پکې نه وي هغه له ورکه دا خو انسان علی او شی اخلی چې لاندې باندې وګوري ټول چې نه په داغي نه په کرخی نه چرته چقی دلی نو هغه شی اخلی الله رب العزت هم زړونه ګوري کنه ها نو چې صفا زړی نو حق و تواچی یقذو بالحق قل جاء الحق وما يؤذي الباطل وما يعيد هو یا چې حق راغی په خپل شان کې او سب باطل نبا نوې باطل پیدا شي انبا غزول باطل واپس شي یو دا معنا ده هما یبدئ الباطل وما یعید معنا عموم دی چې باطل باندې نه پیدا کیږي ها اسوګ دا معنا کې یبدئ او یعید سم معنا یبدئ او یعید ګوره چې فصل اولاری او هوا په لګي نو کله داسې کوي کله داسې کوي کله داسې کوي کله داسې کوي نو سړی له خوان ورکی کنه مزید زمیدار ته خوشحاليږي ها خو باطل داسې زله ورغه چې هغه نه داسې کیږي نه داسې کیږي خو دا هم لرینو چې ژوندې خو به خامخا داسې داسې کیږي کنه او ما یبذ الباطل او ما یعيد حرکتم نشی کوله قل اوایا او تین ذللت کچر زګم را شویم لکه چې تاسو وایې فَإِنَّمَا ظِلُّ عَلَى نَفْسِي تَذِي گُمْرَهِ بُوجْ بَفَ مَا بَانْدِي تَسْتُ اِخْلَاسِ يَا وَإِنِهْتَ دَيْتُو او کما هدایت حاصل کری نو زمان قابلیت نده فبما یوحی الی ربی دا په سبب د دې چې وحی کوي ما طرف زما انه سمیع قریب بشک رب زما اوریدن کې دې زکه چې ډیر نږدې دې متشابهات تي موږ د الله په نزدېکت نه پوي ولو ترى کچر تاولی دې از فزعو چې دا خلق په هیبت شي قیامت واخذو من مکان قریب اني ویشي د نږدې زینا وقالو ذی وچغی کی آمنا به مونگا قیامت منو مونگا ایمان راولے پا قیامت پانے واننا لهم التناوش من مکان بعید چرت بید دید پار حاصل ولد ایمان دا دمرا لر زینا یعنی چی قیامت شی اول تا کی خلق را جمع شی اللہوی حلت بوی او دان اللہوی گورا اس خما سر نزدیر آلے و زمان اخلاص دې شي هغه ته دنیا کې وی لري وی ځان دې لري غاڼو اوس خو نس دې را له اوس بکم ز اخلاص دې او کته وی چې ایمان راوړم نو ایمان خو دنیا کې خلق راوړو دنیا خو لاړه نو صداغه زنه څنګه ایمان راوړي ان لهم التناوشو چرته وی دې لپاره تناول حاصلول من مکان بعید د دومره لري زینا وقد كفروا به من قبل اذي كفر کړي په دې قیامت باندې په خوان ويقذفون بالغيب او اشتل به کول د غیب چې قیامت نشته دا اسی خلق ويو خوري شو اډو کې شو بیا وسنګ ژوند لیکو دا دروغ به وي من مکان بعید دا غلر زینه چې دنیا وا وحیلا بینهم وبین ما اشتهونا کما فعل بی اشیائهم من قبل دیر لوی پر دبر اشی پمیند خلقو کی او پمیند اغی ارمانونو کی چیدی با کول حیل بیناهم خواه تا دی چی کم ارمانونو کنا بولی دی با جلی سوچت کلو مدا بینوی چی اللہ زما مرو پلار لهم اتوار جنت وار کی او ما لهم اتوار جنت را کی درمانونه هغه ختم شو وحید بینهم د دې د هغه پمین کې لوی پړ دراله کما فعل به اشیاء من قبل څنګه چې دا کار کړی شوی دی دا هغه قومونو سره پوخا څنګه هغه هلاک شوی دی او دا هغه مسلمانان ته پلا سره نه لوندې نو انهم کانوا فی شک مریب یقینا دی په شک کې دی داسي چې بیا بیا غرزون کې دی لره په شک کې سوره فاتر پس ده سورت سبانه ده او نزول که پس ده سورت فرقان نا سورت فاتر تموی سورت الملائک و تموی مناسبت داده چه مخ که نقلی دلیل انبیاءو نا جناتو نا ملائک او دلتا عقلی ذکر کئی بل دا چه اغی که رد شفاعت قهریو شو وزید ہے کہ با رد شرک فی الدعا کی چوازونو تا مکاو ہے کنا جسا کولی نشی کنا او دریم دا چلتا ہے دا ابلیس بیانو کو چاگا خپل گمان رشتیا کنا نزی سور فاتر کے وطوی چن شیطان لکم عدوون فتخذو عدووا دشمن دینو پا دشمن سر اونی سے بل دا چې هغه کې امویلی او مونږ او تاسو کې او تن په حق یو او یو په باطل یو په دې صورت کې وداغې د پاره ډیر مثالونه پیش کی چې ندی برابر ندی برابر هم استویل اعمال بصیر ولا الذل ولا الحرور ولا الاحیاء ولا الاموات دا ذکر مخکې وی چې عالم الغیب نزل تداغی وضاحت کی چین اللہ عالم غیب السماوات والارد دلتے وحیل بینهم و بین ما اشتہونا چه حیلول واقع شو اول تاکی با دا قومن و حال ذکر کی مختصر مخ کی دفع دا شبہات ہوا او دیکی امثلہ ذکر کی دا وضاحت دا پارا التهویلیو چه قل ادعو اللذین زعمتم رو بلیوت چه استاذ بی دمرا گمان دی او دلتا با قانون ذکر کی ولا تزر وازرتم ازر اخرا بل سوک دچا بوج نشیو لے دلته هم د ملائکه ذکر وکي یوم یحشرهم او سورې فاتور کې راغی عجز بیانې چې جاعل الملائکه رسلا التم د قران تصدیق شوی چې ویر الذین اوتوا العلم او دلته بومي الذین یتلون کتاب الله واقام الصلاۃ ترغیب قران ته ذکر کی سورت کې اول باب د 15 آیتونو کې هغه کې عقلی دلائل او تسلی او تزہید فی الدنیا دویم بیا تر 38 پورې هغه کې دلائل او امثله او ترغیبات او دریم باب تر اخره پورې دی هغه کې بیا دلائل او بشارت او زجر او تخویف دی په اخر کې سوره فاتور ممتاز دی په دلائل او عقلی سره په کثرت سره بیان شوی دی او په امثله سره چې د حق او باطل میان کې جدائی راوستل دي د پاره امثله پیش کړی دی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله فاطر السماوات والارض تمام حمدنا و صفاتنا د الله دی بے مثال پیدا کون کې د اسمان نو د زمکی جاعل الملائکه رسلا او ګرځون کې د ملائکه لرم پیغمبران اولی اجنحه چې وزر والدی مسنا و ثلاث و ربع د چا دو دو د چا دری دری د چا سلور سلور یزیدو فی الخلق ما یشاء زیاتی اللہ پا مخلوق کی چفا خیشی دیر دیر دا جبریل علیہ السلام شپک سوا اسرافیل علیہ السلام ویدولس سوا ان اللہ علا کل شین قدیر و بیشک اللہ پارس باند قادر دے ما یبتح اللہ لنناس من رحمت فلا ممسک لها نفی شرک فی التصرف اگر چې الله پرانځي خلقو د پاره رحمت نشته غیله ربندونکې چې باندې چې الله رحم او فضل وشي نو خلق خپای کنه فاغستې شي تنه نه اوګه چې الله بند کی پچا باندې خپلې دروازې د رحمت فلا ملسل له من بعد نشي څوک راخلاصولې پس دا غې نه اوګه الله زور او حکمت والدي ذکر دا دعا پیغمبر د فرض نه پس کوله چې اللهم لا مانع لما اعطيت یا الله چې تیل چاله ورکې اوسو کې ته واستین شي ولا معطي لما منعت او چې ته منې کې نسو کې ورکول نه شي ولا ان فوز الجد من کل جد او کله خلق سره ډیر مال دولت شي استاد په مقابله کې خو له فائدې نشي ورکول کنه یا ایو الناس اذکروا نعمت الله علیکم اے خلق یاد کہ نعمت الله په تاسو باندې هل من خالق نعمت سره توحید شته دی بل خالق په دنیا کې بغیر د الله نه چې تاسو له رزق در کې د اسمان او د زمکه نه لا اله الا هو نشته بل حاجت روا او رازق مگر الله دې فانا تو فكون تاسو کوم په لول ټکلی شو د چا نه غواړي وَيُكَذِّبُكَ تَسَلِّي کدی تا دروژن کوي نو فلا تحزن هم جن کیغه ما ولي یقینا دروژن کړي شوی د ډیر پیغمبران مخکستان او غي صبر کړي او غي نو غم جن شوی او د الله ته واپس کېدل د ټولو فیصلو دي یا ایو الناس ان وعد الله حق اي خلقو به شکا وعد الله حق ده د قیامت نو دوکنه کی تاسو لر ژوند دنیا او دوکنه کی تاسو لر په الله باندې هغه شیطان دوکمار دا دوغټ دوکمار سيزونه دي دنیا او شیطان چې خلق دوکا کړی دي بهشکه دا شیطان ستاسو دشمن دي نو ني سي دلر په دشمنه سره انما يدعو حزبه ذم دعوت چلی دې دعوت ورکه خپل دلیل صد پار لیکونو من اصحاب السعیر چې جهنم ته بوزي کنه الذين كفروا لهم عذاب شديد هغه کسان چې کفر کړی دي د پار عذاب د سفر او حسنا نو دې سمره ثواب غني سمره خسته غني چې شیطان دې کنه وته دا خیسته کړې دې کې زمره ثواب دې پر او حسنا فن الله یذل من یشاء بشک الله گمراه کی اوسو چې فخیشی او هدایت کی هغه چاته چې فخیشی فلا تذهب نفسک علیم حسرات نو اے پیغمبر د دې غم د وجه نستا ساو نوزی دومره غم کې په دې باندې کنه لار دې نشي ستا روح په دې باندې د وجه د غم نه کنه بي السلام ډېر پریشان او په دې باندې نو فسرین یو واقع پیش کوي چې الله رب العزت یو ځل عزرائیل علیہ السلام ته وې چې تا ډېر خلق مړ کړو چرته په چا دې زلس و دې دلې او یا دې په چا باندې زلو یخ شوې دې او یا او یو ځل ځنګل کې زنانه روانه او ماشوم وسره پغېګو یا الله ستا حکم چې تا وی دې مور نه روح واخله نو ستا حکم نو ما غوستو ماشوم پاتې ځنګل کې هغه مې ډیر زیات وسول ها او دا اوس چې یو سور ورځې کیږي او بادشاه مړ شو کنه خو زمې زړه یخ شو ډیر ظالمو هغه دا هغه ماشوم کنه از انګل کې چې پاتې شو هغه راتو نو بادشاه ته جوړ شو مې یي بسړې په یو سړی دی په یو باندې هم زړه سوځي دوم دې په زړه خوشاله شو فلا تزم نفسک علیم حسرات غمونه مچاڼه وا د دې څه پته لګي ان الله علیم بما یصنعون الله پویږي پاغه کارونو چې دی یې کوي والله الذي ارسل الرياح دلیل عقلی الله غزا تجرالیږي هوا غانی فتصير صحابا روچتی کی وریزی فسقنا الى بلد میت مونږه اوشلو هغه کلیتا چې هغه وڅ سوکړی روړی او خلق محتاج باران ته وریدا پلو شلو فاحینا بیل ارضا جونده کو پاغی سر از مکا بعد موتی هم پس دو وچی دونا دوم حیات و موت تکنا کذالک النشور دا دلیل دی دا قیامت دا غصب اللہ بارانو نوکی اوکی ورج سور از مکا بدا سی شی انسانان با کوئی که راوزی تا بویگنی دا کچالان راو آتو دا سبا جواندیشی از مو کبا قیامت علامه بایی کنخا ترغیب توحید تا من کانا یرید العزتا اغا سوک جغوالی فخپل عبادت سر عزت عبادت تا چا کئی دا شیطان دا بوتو دا قبرو دا دی او دا دی که دیر عزت برکت تی تورش دی سن تا پنجاب تا اغی په دقه کې عزت مونته ده ها او چې دربار ترازی ډیر پاجو ده با ها غږ نه کوي څوک توبه توبه او یا نماز به راوړي بغوړي او درکات به کې د ثواب ده پار توبه ولی دا چل کې ولی شرک کې وې دي کې عزت ته کنه ها حضرت مجاهد وی من کان یرید العزت بعبادت الاوثان امن ابن کثیر نقل کی ګوره په دغه کې عزت ګوري نو الله یو هغه څوک چې اراده لري د عزت نو عزت بل ځای نشته فلله العزت جميعا عزت خطول الله سره دی هغه ته نو دريږي هغه ته نه جاړي الیه یسعد الکلم الطیب راشه عزت وګوره ها تا چې دلته دربار کې دوه رکعات وکړ نو اسو شو وی هغه دوه رکعات به بیا را ټینګړیو کنه صدر کې وای تړلیو چې هغه اسو شو او تراشه د الله شان وګوره ته چې دوه رکعات وکې او هغه کې دا خسته کلمات وې کنه چې یا کنه عبدو یا کنه استعين نو دا ملیک واخلی ډیر په عزت سره آئی او بره بوزی بوزی و ماسمان دا پاسا او تا چی کلمه ہوئی چی لا الہ الا اللہ سبحان الله والحمد لله لا حول ولا قوه الا بالله نو سم د ملائکو په غوبل جوړ شي چغیه بر وړي حال ته کې دوه مسمان د پاسه زید کنا علیین وتوی تی عزت ګوري کوم ځای عزت ګوري الیه یسعد الکلم الطیب ذی الله تخیجی کلمه پاکی د توحید والعمل الصالح يرفعه او غنیک عمل چې کوي ناغو چتی دی لره او دا کلمه په وجبان است عمل چتیږي الله تعالی والذین یمکرون السیئات او کسان چې دنیا کې مکرونه کوي او شرکونه کوي ناکاره لهم عذاب شدید دی لپاره عذاب دی ډیر دردناک اولائکا و مکر اولائکا هو یبور او دغی خلقو دا فریب چی دے دا بے حلاک کی و مکر اولائکا هو یبور دی چکم عمل کئی دا عمل با دے پخپل حلاکی خوا دے انجام ډیر خطرناک دے عبداللہ ابن سود رضی اللہ عنہ وی چی دا حدثناکم بی حدیث اتیناکم بی تصدیقی من کتاب الله زه چې تاسو ته حدیث ذکر کوم نو دا غي حدیث تصدیق په قران کې ګورم چې دا آیات دي ځکه حدیث او قران یو بل سره یې ګټ او خټه دا سه یو بل سره جوخت د لری کتاب نو بیا وی چې ان العبد المسلم اذا قال چې مسلمان سره موحد سره وی سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر نقال تبارك تعالى الله رب العزت ملائكه توي چدا واخله نو اغه ملائکه واخلي فجعلهن تحت جناحه وذر لان ذيكي اغه عمل او کلمات ثم صعد بهن الى السماء ابیا پاسمانونو کې برابر ازي رواني او دې اسمانونو هغه ملائک وته وي چې سدره وړو حضري ګذريګا ادي په منډه رواني کنه ځکه سلګه خوشبوې خو نه یې کنه داغه عمل نو وړي وړي پر اسمان ته وی فلای امر بهن علی جمع من الملائکه نتیریږي په یو جماعت ته ملائک باندې الا استغفروا لقائلهن اغي وی ارسوک چې دی خو الله دې وته معافي وکي ارسوک چې دی خو الله دې وته بخنه وکي او اغي ولا بخنه غواړي ها حتا ایجیو بهن وجه الله تر دې چې عمل لړکی او د الله مخ ته کی څه مطلب ان وجه الله متشابهات تي او بیا دا آیات وی چې تصدیق دته وایم د دې حدیثو الیه یسعد الکلم الطیب دې وی تصدیق دې کنه ها دلیل عقلی والله خلقکم من تراب الله تاسو پیدا کړی د خاورونه ثم من نطفه بیا د نطفه نه ثم جعلکم ازواجا بیا وګرځولې جوړې جوړې او ما تحمل من انثى او نګرځي یو زنانه خپل بچی لرا ولا تزعو او نه زیږی په خپل وخت الا بعلمه مگر د الله په علم سره یو سکند نمخ کې انرستخه الا بعلمه دا اسی دی وی ښا تمره ځان ګناګاری ظالمان چوی دا کور ته بوزه په پین لسم ورځ باندې بچی کیږي یله کتا ته ته بغیب پوېږي په پین لسم ورځ بکیږي دا سموای ښا پس اسی وته وایا چې دې ته وخت دې ته دا پرانی ټکو الله ته معلومه ده بعلمه وما یعمر من معمرن عمر نشور کولې یو صاحب د عمر لرا ولا ينقص من عمره او نه کمی کې دی چې دا د عمر نه الا فی کتاب مگر د الله په کتاب کې دی یو معنا ده چې کله ماشوم په ګډه کې ساواخلی الله ملائکه ته یو لیک ول عمر رزق عمر اجل نیکی بدی ارس نو چې چاله د الله خو خاینو شپې ته کاله ول ولیک دیر چاله خو خاینو دیر شو سلويخ ولول کله کدنوم او کډیر دنوم دا معنا دی یوم عمرو من معمری ايون قسم من عمره یو دا دی دین دا دی چې حدیث کې راځي کله چې الله بنده پیدا کی او دغه سه ولولي کی چې د دومره عمر دی ښا نو چې ورځ تیر شي نو یو ورځ پکې کم شو دوتې بل پکې کم شو بل پکې کم شو نو د زیادت او د نقصان علم ټول الله ته دی ښا چې کمیه که زیاتې یې الا فی کتاب ها دامشته د دریمه معنا چې یو عمرو من معمرن چې پیدا شي نور عمر ول ورکی چې سیلیکلی دی هغه وی کنه نه د عمر ورکول معنا ده چې عمر ول برکتی کی ولی د علماو لګ شلکا له عمر هغه د نور خلق د شپې ته نه زیات دی چې الله ته نه کار واخلي د پیغمبر دریش کاله عمر د نبوت کنه او هغه د ټولې دنیا سره برابرېږي برکت پکې الله واچونه ده زیادت شو چې نه چی پکې نو هغه نقصان شو ان ذالک الله یسیر دا کار په الله باندې آسان دی او ما استویل بحرانی دا غلیخه چې مخکې ویلو سورې سبا کې چې مونږ او تاسو کې یو ډله په حق ده ابل په باطل خو یو شان نه یو ځکه الله وی ندی برابر دو دریابونه دا بحر المؤمنین و بحر المشرکین هذا عذب فرات دا یو خوک د خالص سایغون شراب ډیر پارام تیری اسکل ده و هذا ملح اجاج او دا بل تریخ ده مالگین و من کل تاکلون لحما او دا هر یو ناخره تاسو غوخی توری تازه تازه و تستخرجون حلیتا تلبسونها رو باسه ده دی دریابونو نا اغزی ورات چی بی اچوی استعمالوی یه ده حسن ده پارا اوینی تو دی کشتی لرا و جهاد لرا پا دریاب کی مواخرا شلون که ده و بشلی لطب تغو من فضلی چی طلبو که ده حلال رزق دلان او دی ده پارا چی شکر ادا که یولی جو لیل پی النهاری اللہ نا نباسی شپا پر وزی که نورزوک دشی او نباسی روز پشپی که نشپوک دشی او تا بیکړه انور اوس پوګمه هر یو روان دی نیټه مقرر شوی پوری ذالیکم الله ربکم له الملک تاسو په تونه چې بیان شو او دلائل نو دا الله ستاسو رب دی اغل رب شاید اغل ر اختیار وسرت کی په مشرکین او هغه کسان چې आवाजونه کوي والذین تدعون من دونه او کسان چې تاسو ته आवाजونه کوي بغیر د الله نه چې تاسو ته आवाजونه مړی دي که ژوند دي ما یملکون من قتمیر اغه نه د مالکان دومره لکه د کجوره ډوکی کې یو تار دی نری تک سپین اغه نه تار دی ایس خجلاس ولا ورنو دومره معمولی هغه ته قتمیر وای کنه الله دې دین دي مالکان نو مطلب ته نسده چیز نشته ور سره کنه او ستاسو اجت څنګه پورا کوي ان تدعوهم ک تاسو ته आवाज وکاله اسمعوا دعاکم نوري आवाज تاسو غیس کوم ځای کیږي کني کان خلق نو علیین کیږي او که خراب نو اوسی جین کی ستاسو आवाज څنګه ور ولو سمعوا ک ووري بالفرض نو مستجابو لكم قبول دیان شي کول ستاسو لو دو فرض دو پار رازی خواه ممتنعات باین داخلی او چروت دو قیامت شی نو یک پرو نبی شرکی کم دو نیکان بندیان با انکار کی استاسو دو دی شرک نا گورا دعا تا شرکوی کنا تا جدی و تا آواز کوا دی تا شرکوی قرآن ولا ینبیو کمثل خبیر او تا داغا نسخوار او خبر نشی در کولی تا تا پشان داغا ذات تا چی خبردار دی دا هر سنا یا ایو الناس انتم الفقراء الاللہ ترغیب توحید تا اے خلقو تاسو ټول محتاج اے اللہ تا واللہ هو الغنی الحمید او اللہ اغا ذات تے چی مستغنی ذات تے بی نیاز دے استعیل شوی انتم الفقراء ہوئے خو مقصد یہ پکی دان دے چې لاګ نذدی به عزتي کوي فقیران نه مقصد خپل استغنا ده چې زم چاته نه محتاج ازمان سیوا ارسوک چی دیغا محتاجنین تاسم پکرا لے این یشع یزہبکم کو غواری تاسو بلری کی دا دنیا ناویات بخلق جدید او پیدا بکی نوی خلق وما ذالک علی اللہ بعزیز ندیدہ کار پا اللہ باندگران ولا تزرو وازرتم وزر اخران رد کی پاکی دی دا مشرکینو نشی اولی یو نفسو بوج دا بلچا سمرا خلق دی دنیا کې نن مونږ او تاسو ته پرېښې ولي وی زمونږ نکشتا کنه ته خبره او په دنیا کې مشهور دی هغه زمونږ د پاره هر څه دی نه الله وینا هغه خپل بو جوړي ته خپل بو جوړي هغه ستا بو جن شولې الله یې رحمل دی او راشه د ژوند دی حال د تو ایما و ان تدعو مسقله که آوازو کی یو بیمار سړی چې درون دی بیماری ده په سخت ده په که آوازو کی یو بیمار سړی الہم له د خپل بوج د پاره د خپل الہ نکت آوازو کی چړي رګران دره تا ډیره سخت ده او دره باندې اسانه کا کنه لال شی ولا ناستی وتا چې کده نور چا قبله نه قبله نزه خو د خپل نوسه ما زما دا سوال خو قبول کا اډیر درنه درا باندې الہم له هزاران اوچت کا لا یحمل منو شیون نشي اوچته دې د نظروم ولو کان ذا قربا اگر کا غ خپل خپلوانی نکي ونشي هغه مدعو دا عجز د الہ او کنه تسلی پیغمبر ته انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب بېشکه ته يرول شي هغه کسان چې هغه یریږي د خپل رب نه او لیدل نه دي يومنون بالغیب او پابندی کوي د مانځو هغه خلق واستاد بیان نه پیدا اخلي ومن تزکا هغه چې ځان پاک کو په قران سره په نمای تزکا لنفسه بدا پاکواله د خپل ځان فائدہ ده او دې الله تراتللی بیا د لایل د دې لپاره چګور خلق یو شان نه ښه او ما استویل اعما والبصير ندي برابر لون اولیدن کې ولا الظلمات ولا النور تیری او رڼا ولا الظل ولا الحرور او نه سوره او نه ګرمي او ما استویل احیا ولا الاموات او ندي برابر ژوندۍ او نه مړی دي سره استوی بیا مات کو انور خدا سے پاتہ باندې اکتفا وکړه کنا ولي الله ته پتا وا چې دی خدا مړو په دې پاسکړی په ژوندو باندې په ژوند دي سن شي کولې امړو هر څه کولې شي ولي وې دمړو مثال داسې دی د کتوره چې د کاټې نه وباسي نو کار کوي بیا کنه گزار کوي زه خو یې د کاټې نه وته نلله زکوی چې نه ندی برابر ژوند دي خلق ځان لا عمل کوي ځان لا ثوابونه ګټي مخلوق سره احسانات کوي امور او پلار خدمت کوي عبادتونه کوي عبادتونه عمرې څه کولی شي هغه چې مرشه نو بسار سي ختم شو کا الا من سلاس ان الله يسمع من يشاء وبشك الله او ريغه چاته چوغالي وما انت بمسمع من في القبور او تنشي او رولي اغا چاته چه پا قبرونو کی دیم او دا اخکار حبره ده گورا دیکه خود موتا ادو نم نشته ده ملی پا کرانه غی دلتخا چکنه تووه چه دا تشبیه مشبیه نشته وما انت بمسمع من في القبور تنشي او رولي اغا چاته چه پا قبرونو کی دیم اولی نشي او رولي دا ځکه دې شي چې هغه اوري هتي وته نشي اورولې دې څه مطلب دی چې هغه اوري هتي وته نشي اورولې دا خود عقل نه خلاف د اصولو نه خلاف ده خام چې هغه بنده دی هغه کې قابلیت شته نو هغه ته به د استعمال کیږي د اسماع او د مسمعون دا به تکي چاوي کې قابلیت شته کنه خو چې نشته بګي دغه څنګه چې غټیته نشي اورولې ونیته نشي اورولې دیوالته نشي اورولې نو ځکه چې امان ته مسمع من فل قبور ان انت الا نذير نيته مگر يرون کې امونگ لگلی تا دنیا کی دنیا تا پا قرآن سرا بشیرا و نزیرا خوشخبری ورکو انکے و یرو انکے او ام من امت الا فی خلافیا نزیر نشت دا سی امتو مگر تیرشوی دی پاغی کی پیغمبر نزیر اللہ نو خالی کری بیا تسلی کدی تا دروغ جن کئی نمغم جن کی گولی یقینا دروغ جن کری واغا قومنو چمخ کی دی نو راغلیو دیتا پیغمبران دا دی بل بیناتی و عقلیو دلیلو نصرا و بیز زبوری او پا نقلیو صحیفو سرا کتابو نصرا و بل کتاب المنیر او پا داسی کتاب روخانا چه وحی دا سم آخذتو اللذین کفرو بیامیونی و لغا کسان چه کافرانو فکی فکان نکیر سرنگی شدما عذاب اغیلرا علم ترا دلیل عقلی نګوري ته چې بشک الله نازلی د اسمان نو په فخرج نبی سمرات مختلفن الوانها روباسو مون په دیو بو سرامي وی ګډي وډي جدا جدا دي خوندونه داغي رنگونه داغي یو خاورا یو اوبو اچ میوه تو ګورنو سسر دا او سشن دا او سخړه دا نا قسمه قسم رنگونه ومن الجبال جدد بيض فدي غرونو کې وګوره سو ټوکلي دي سپيني سپيني دا ماربل ته جوړي کنا نور سپيني دي بيض وحمر مختلف او سري سري دي چې مختلف دي الوان او رنگونه داغي وغرابي بسود او ستکتور دي تکتور عربی کوتا غرابی بسود وی صفت نسبت اضافت موصوب تکڑے سودن غرابی بن تور دی سم کارغان دی ولی غراب خکارغتا وی کنا او دقا پکی دیر گرانی گوری خوا غرابی بسود چیز آگی نکم ماربل جوڑ شی ومن الناس والدواب والانعام انسانانو کې وګوره مختلف رنگونه په دې زندسرو کې وګوره مختلف رنگونه ول انعام او په دې سارو کې وګوره مختلف الوانو کذالک ګډوډ دي رنگونه داغه دقه سي نو دا سو کې مختلف کوي الله دا بل څوک نشي کولی دا دلیلونه ذکر کړو ذکر کړو قسمه قسم نو صلی اللہ رب العزت وی چې عالم هغه ته وی چې په دې دلیلونو باندې پوي انما یخشى الله من عباد العلماء بشک یریږي د الله نه د الله په ټولو بندیانو کې علما علما سمانه یعنی هغه چې د قران په دې مثالونو په دلیلونو باندې پويږي نه یادې عبد الله بن مسعود وی رضی الله عنه ليس العلم عن كثرة الحديث وإنما العلم من كثرة الخشية علم دي تنوي چڑی را حدیث دي یاد کړي سولا قدر ته یاد دي درخواستي نه بلکې علم دي توي چې اذا لا نه يري يرا قال الحسن حسن بصري وي العالم من خشي الرحمن بالغيب عالم واچا توي چې د الله نه یریږي په غیب سره ورغبا فی ما رغب الله فیه او هغه کار په عمل کې راولي چې الله ولا ترغیب ورکړي او زهد فی ما اسخط الله او دا غي نزان ساتي چې الله په غوسه کیږي دته وایي دا اوس ابن عباس رضی الله عنه وایي الذين يعلمون ان الله على كل شيء قدير يعلم ذي تويل او بیاوی العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئا عالم د الله په نس هغه دی چې الله سره شرک نه کوي وحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وايقن انه ملاقيه دا یقین چې زو الله سره ملاقات کوم ومحاسبه بعملي الله ما سره حساب کتاب کوي دي ته علما وي ان الله عزيز غفور او بشک الله زورور ذات ته او سره داغي بخشش کوونکې او دا سي ټول مفسرین د دې ذکر کوي روح المعانی وای دا ډیره ضروری خبره ده چې العالمون بالله عز وجل وبما يليق به من صفاته هغه علما چې الله پیجني او دا صفاتونه پیجني وافعال الحمیده وصائر شؤون یټول د الله په شان باندې نو دې تعالیمانوی للعالمون بالصرف والنحو تروح المعنی قوالی چې قران کې چې علما ذکر شي دا مراد څنګه صرفی نحوی نه ای دا خوص پیدا شوی دی قران په اصطلاح کې علما دې ته ویل شي هغه کسان چې تلاوت کوي د الله د کتاب وقام الصلاة او پابندی کی زمان زو پینزو وقت آوان فقومی ما رزقنام او خرج کی داغینا چه مولا رزق ورکلے سر رم و علانیتن کپٹیو کخکاری یرجونا تجارت اللن تبور نو دی امید ساتی دا اللہ نانده سی تجارت چه اغا نخرابی گی اغا تاوان نکوی دا تجارتو لیوپی او مجورم چې پرور کې الله دې له وزنه او یزیدو من فضله او زیات پور کې دې تخپل مهرباني انه غفور شکور او بشک الله بخشش کوونکې دې او قدردان والذی اوحینا الیک من الکتاب ترغیب قران ته هغه کتاب چې مونږ ته وحی کو چې دا قران دې هو الحق دا حق دفع حسر یو کو چه هو الحق لا غیره مصدقا لما بین یده تصدیقی دا کتابونو چه مخکد دنائی ان اللہ بے بادی لخبیر و بسویر و بے شک اللہ پخپل بندیان و خبردار اولیدن کے دیں ثم اورسنا الكتاب الذین استفینا من عبادنا بیا داوم واورا چه ورکمونگا پا میراس کے کتاب اغا کسانو تا چه مونگا رکلی پخپل طول بندیانو کے دا امتی آدئی نو اللہ وی دیل امی قرآن ورکو او رسنا نو دی امت کے چلاو لے کتاب ورکلے مومنان خاص کر نو دری قسم دی فمنهم ظالم لنفسی بازی پا دی کہ اغسوک دیں چه ظلم اکڑے پا خپلزان باندی گناونتی نشوی دی مسلمان دے گناونتی نشوی دی فمنهم مقتصد او بازی پا دی کہ اغا دے چه اغا درمیان دیں یعنی گناہ بشویتی نخو اعمال نیک هم دیر دی یو برابر امین هم سابقم بالخیرات بیزن اللہ او بازی پا دی که اغا سوگ دی چی دیر مخ کی دی پنیکو که او پا اعمالو که دا اللہ پا حکم سرا ذالک هو الفضل الكبیر دا اللہ دیر لوی فضل لی پا دی امت باندی در دی امت ندی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی چی هم امت محمد دا امت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسهم اللہ کل کتاب انزله اللہ دیتا ہر کتاب ورکا ولی قرآن کیا آت دا طولو کتابونو مزامین شتے کا نخوا دے والا پا میراس کے ورکا فظالمهم یغفر لہو چکم پا کی گنانگار دے اغتاو بخنو کلیشی ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا چې کوم پکې داسې چې ګناونه مشتاونه کاملونه مشتا نو د سره با اسان حساب شي اسان حساب چې الله به تاسو یادا شو کی بیا به تو ویزه وسابقهم يدخل الجنه بغیر حساب چې کوم پکې مخکې په اعمالو کې نو به جنت ته به حساب زی تر دې امت کې درې وړ قسمه یې ذکر کړل نبی علیہ السلام هم ویلیو نبی علیہ السلام چې سابقنا سابقن چې کوم مخکې دی خو هغه مخکې دی و مقتصدنا ناجن او چې کوم درمیانه دی داسې نو هغه بنجات مومي و ظالمنا مغفور له او چې نو ګناونه کړی نو هغه توبه نه کوي دا ډېر لوی فضل دی د الله په دی باندې ولی جنات عدن يدخلون جنتنا دامیشوالی چې داخل بشي هغه ته یحلون فیها ډیر خسته بکړي شي پاږی کې من اساورا دا باهوګانو د جنتنا چې لا سونه تبول د سونه کالی من ذهبن د سرو زرو و لؤلؤا او مل غلری په ذهبن عطف دی خو په محل باندې نوزکا منصوب دی ولباسهم فی حریر جامی دیبا پا جنت کی در خمونی وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن او بوئی جنتیان چکل داخلی شی جنت تا الحمد لله شکر دی اللہ چلر دی کزمون نا دیر لوی غم اذهب عنا الحزن دیر لوی غم عطویوی هو الموت هغه مرګ دي سره ډیر غمو نو هغه هنيشته بیا کنه او سو کوئی جهنم مزيبه وی چې الله زمونږ نه غم لري کړي ان ربنا لغفور شکور بشکر رب زمونږه بخون کې د ګناهونو دی او قبلون کې د عملونو الذي احلنا دار المقامه من فضله اغزاد چې مونږه راوستو خپل مهمان خانې ته دارالمقامه دا به پیل کلی کنه چې د مؤمنان باغې کې اوله ملوستیا خوري نو یې وجه شکر دي چې مونږه دې ته راوستو لا یمسنا فی انسب النرس مونږ ته په دې کې ستړیواله ولا یمسنا فی لغوب انرس مونږ ته په دې کې شور او زوګ هلته شور او زوګ نشته لغوب دا حال د مؤمنانو بیان شو ډیر لوی شانې بیان کړ وو د جهنميانو حال وګوره متقابل او کسان چې کفر کړي په دنیا کې دي د پاره ور د جهنم دی لا یقضى عليهم نو په دې باندې د مرګ فیصله کیږي فیموتو چې مړ شي ولا يخفف عنهم من عذاب ان بس پکړي شي دین عذاب د جهنم کذالک نجزی کل کفور دغه څه زاور کومګه هر یو کافر او ناشکر انسان وهم یسترخون فی ادی بچی وی په جهنم کې ربنا ای رب زمونګه اخرجنا مونږه وباسا نعمل صالحا چې نیک عمل کو مونږه نه کړي څنګه نیک عمل نوحدک و نطیعک چې ستای والی ومنو دا ډیره غټه غلطی شوی ده او ستا عبادت کو بس غیر الذي كنا نعمل بیا بچره هغه عمل نکو چې مونږه دنیا کې مخکې کاوه هغه بیا نکو اولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر الله وتويخه ما تاسو ته عمر نو درکړې دنیا کې هغه کې اورې عمل کیدو هغه يتذكر في من تذكر چه عبرت حاصل کو پاغی که اغا چاگی عبرت یا حاصل کرده ده اگور ده اغی نو خلق دیر فیده واغستا زنونه کامیاب کلو تاسو کم زیوه چه اغا عمرم خراب کو و جاکو من نظیر او راغلی و تاسو تا پیغمبر فزوقو اسکه فمال الظالمین من نسویر نشته ظالمان ده پاریسو که مددگار دلیل اقلی ان اللہ عالم غیب السماوات والارضی بیشک اللہ پوئیگی پا غیب دا اسمان نو دزمکو انو علیمم بذات الصدور او بیشک اللہ پوئیگی پا خبرو چی پسینو کی دی دلیل عقلی هو اللذی جعلکم خلائف فی الارض اللہ غزات تی چوی گرزو لے یو بل پسی پزمکا کی فمن کفر افا علی کفرو چاچی کفر کلی پا غبان دی با او بان لخپل کفر واقع شي او نزیاتی کافرانو تا کفر د دې د خپل لب سره مگر غصا او نزیاتی کافرانو تا کفر دی مگر تاوان. دلیل عقلی قل ارائیتم شرکاکم الذین تدعون من دون اللہ و ایو تا خبر را که دخپل و مددگارانو اغا تاسو توازنو که بغیر دالانا ارونی مازا خلقو من الارض اخی ما تاسی پیدا کلی پزمکا کی سی پیدا کلی پزمکا کی ام لهم شرکن فی السماوات یا دید پارا برا خشتے پاسواننو کی اما تینام کتابا یا ما دید تا کتاب ورکلیو هم علا بینات منه جدید آغی کتاب پوجبان دی پوازح دلیل دی ولی یا ایدو ظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکی وعده نکی ظالمان بعضی بعضو سر اخپل میند کی مگر صرف ددو کی. دلیل عقلی ان اللہ امسکو السماوات والارضا بشک اللہ تینکڑی دی اسمان نوزمکا انت زولا چون غرزی کی دوارا ولئن زالتا او کچری ورزیدو انم سکهما من حد من بعده نوراتین ونکی دی دوار لرا ایسو کو پس دالانا انه کان حلیما غفورا بیشک اللہ ډیر صبرناک دی. ولې چې خلق دی عملونو تو ګوره سوره مریم کې ذکر شیو کنه آسمانونه برات ورزیږي غرونه بر ټوټی شي ازمکا هنا الله ډیر صبرناک د مهلت ورکې ښا. ابن کثیر وی خلق یو حدیث مشهور کړو چې موسی علی السلام وی وی الله ته چې الله ته خوف کې ای خبرو ته ګورو انو یغوتوی چې یو دو بوتلې ورک د شیشو چې دا دوړ لاسو کیونی صدا سي چې ماته ده نن شي وی چې هغه باندې خوب راغی کنه ما دوړه بوتلې یو بل سره وجان ګولې نو ماته شوې یو ګورو په کومه خوب راتلې د ازمکه اسمان بداسو د دینه خو بوتلې جوړ شي وي ابن کثیر وی هاذا من الاسرائیلیات حدیث منکر تد ون اسرائیل خبر دی حدیث نه دی ځان چا جوړ کړی دی دې ته قصی وی کنه او دا موسی علیہ السلام جز داسه بدنام کړی دی چې بس هر وخت باغ الله نه ست تپوز کو او هر وخت روانو او دا الله راز لبته په دې مسان باندې ادیب علی دو داس ظالمان خلق دی واقسمو بالله جهد ایمانیم دا مشرکان قسمونه کوي په الله باندې پاخه قسمونه سوی لئن جام نذیرن چې پیغمبر لا نو راغلی مذیبوي کچر راغی دی ته پیغمبر لیکونن نهدا من احد الامم نذیب ډیر حق پرسی د دې اهلی کتاب او يهود او نصاراونه وی که مونگ تا چری کتاب راگه مونگ تا پیغمبر راگه که نو مونگ بخلقو تاو خیو که نخوا چه خلق دا پیغمبر دا سه قدر کئی ولما جاهم نظیرون کل چراغ دی تا پیغمبر یرون که مازادهم الا نفورا نو زیادی اینک دی تا مگر تیختا بیا بیچه اغلی دنو تختی دبا داولی استکبارن فی الارضی لوی اکڑا پزمکا کی و مکر سیئ اناکار اناکار چلونے و تجوڑ کلل نی پرے خود کن مکی وی نشال مدینی تا دا چلونے و تجوڑو ولی احیق المکر سیئ اللہ بی اہلی او دا اللہ قانون دے چن را گرزی اگا ناکار چل مگر پخپل بند باندی دا په هر ما محاوره کې داشته ده کنه ها ته جنن د بل پلار کې کوی کنه نو یې چرستا به کوی په غاړه لار شي ته خپل تکنه خو په خپل پکې را پرې وځي ولا هی قل مکر سیئ الا باهله مشرکین سره دغه کارو شي کنه فهل ينظرون پس دی انتظار نه کوي الا سنت الاولین مگر هغه طریقې د پخوانو قومونو ته عذابونو ته نو نبا ممی دا اللہ طریقی لنا بدلی دل ولم تجد آل سنت اللہ تحویلا او نبا ممی دا اللہ طریقی لنا اوڑی دل نبدلی گی انا دا خلق نبل پل اوڑی خوچی اوزل راشی او لم یسیرو پی لردی دی نگردی پزمکا کی چی قوم نوی نکنا او دی گوری سنگ شاقبت دا کسانو چی مخ کے دی نو وکانو شد منهم قوه او غیر ډیر سخت د دینه په طاقت کې او الله هلاکل ولی کار څومره زورو کینو په الله خو نشي زور اور کېده او ما کان الله ليعجزه من شئن نو دې الله غزاد چې کمزوري کې دل راي سوک او په سماوات نه پاسمانو کې او نه پزمو کې نو کان علیمن قدیر بهشکه الله پار سپوا او قدرت والے دې ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا کچری نسی الله خلق لرا د دې په دې عملونو باندې چې دې دې ګناهونو ته او جرمونو ته ګوري او رانسی ما ترکال ازواریا من دابتن نبه او پرخې په مخدز مکه باندې او زند سر ولکن يؤخروا من اجل مسمى ټولر سه اخرت ته جمع کړی دي ها عذابونه سزاګانې رستو کی دی لرا نیٹے مقرر شوی پوری چه اللہ تا معلوم دا پیدا جا جلوم کل چراش نیٹد دی فین اللہ کان پی عبادی بسویرا بیشک اللہ پخپلو بندیانو باندلی دن کے دی فاخر دعوانا